wherever I go. Wherever I go. Zapytaj o nas na osiedlu, starych OG, z młodych kumatych szpaków, co ich jara, BMX, cinkciarzy, reterów, prawilniaków i metali. A jak nikt nie kojarzy, już nic spytaj swoje stare. Ja mama, ja mama, ja mama. Gdzie bym nie był, to traktują mnie z respektem raperzy. Dołożyłem od siebie niegdyś cegłę do ceny, mówią: Ryga powinieny zbierać ciężkie, tam wiemy. Właśnie chciałem to rzucić, może jeszcze to przemyśl. Po pierwsze nie dla kasy, nie gonię za ochłapem. Śpię w nocy jak niemowlę, zachłani liczą drobniaki. Po drugie nie dla forsy, czwartego mam wykładę. Mam fakt w ręku, dobrą pracę za godziwy papier. Mam żonkę i przyjaciół jakby z włoskiej familii. Kolekcjonuję chwilę między sportem a chillem, między bongiem a freeridem, między jointem a finem. Raz na parę lat zajmuję czasami bombić w kabinie. Grube traki jak ten, odwieszam raki na hak. Zamieniam kask na full kapa. Czekam na Michael, wódce zbiera się z dół. Obserwuj skomin na dym, ludzie czekali. A ten album jest jak jobowy syn. Zapytaj o nas pod wodą, gruby chryb albo płotek to głębokie jezioro. Chaos, zapamiętaj to logo. Gdziekolwiek pójdę, zawsze moi ludzie są obok. W zgodzie z nimi, z Bogiem i z samym sobą. Dla jednych będę zerem, a dla innych ikoną. Wiem, że te ulice mnie chłoną. Mają dobry towar, bo go tylko od nas biorą. Twoja twarz już zmieniła kolor. Numero uno, suko, to właśnie dlatego tak drogo. Mój mikrofon to czyste złoto. Jeszcze długo będę żył, bo się odżywiam zdrowo. I rozpierdolę ich wszystkich jak lobo. Kiedy uderzę, wytworzy się bozon. Jak skończę, to pójdę na bok na lolo. Wiesz, że nad moją głową jest gołob. Jestem błogosławioną istotą. Wiecznie ubieram się na galowo. Wszędzie, gdzie tylko pójdę, chcą foto. Myślę, trudno, jednak mówię spoko. Tych, co zawijają towar, jak i tych po detoksie. Starych byków, młodych wilków, alkofrików pod kioskiem. Jeśli nikt ci nic nie powie, no to pogadaj z ojcem. Gdzie ten niesławny teren, ekipa jak boki z Detroit. Kiedy słychać było z okiem tylko naturalne środowisko z wirów, teofilów, fight. Fakt. Takich jak my już nie robią, mówią, że wciąż żyję szybko. Wybacz, już nie umrę młodo, chuj mnie, czy cię ujmę sobą. Chociaż się nie pójdę słowo, non stop strzelają mi foty. Kurwa, mać zabawy z bronią. Pamiętasz tamty rap, miasta, kluby, kocie ruchy na scenie. Jakbym grał w kalambury, pstwet, kap, farba, mury. B-boy stand, mata, tłumy w deku, nas, pak, iluni. Z piątek, rat, pak, haluny, ej. Co byś zrobił, gdyby nas wtedy nie było? Bez zajawki, bez poświęceń, bez emocji, to nie miłość. Nie masz szacunku, w kubę morda, bo inaczej. Let's get it on. Wherever I go, wherever I go, wherever I go.